Folytatódik az adásunk, érkezik azonnal Puzsér Robert és Lampi Ágnes ide a stúdióba, akik egy tüntetést jelentettek be június 10-ére az úgynevezett átláthatósági törvény várható elfogadásának a napjára. Hogy miért érezték szükségét a tüntetésnek, mit remélnek tőle, és miben várják a segítséget a szimpatizánsoktól, ezt ő fogják elmesélni azonnal itt a stúdióban, előtte egy rövid összeállítás az ügyről. Milyen alapon döntik el a magyar emberek helyett, hogy kinek adhatják az 1%-ukat? Nem döntjük el. Dehogy nem, hát ez szerepel a törvényben. A törvényben is Magyarország szuverenitását védjük, és a közéletet befolyásoló szervezeteket. De miért döntik el az emberek helyet, hogy kinek nem adhatják az 1%-ukat? Mert nem válaszol a kérdésemre. Tévesztették az adózókat az Nem tévesztettük meg. A magyar embereknek joguk van ahhoz, hogy tudják azt, hogy kik befolyásolják a magyar közéletet. De akkor mi az oka annak, hogy nem a bevallás előtt tették nyilvánossá ezt a módosító indítványt? Nem is hagyja, hogy befejezze. De szeretném, hogyha válaszolna erre a kérdésre. Mi az oka ennek? Hagyom békén, mert el kell mennem. Miért akarják elvenni ezeket az 1%-okat ezektől a szervezetektől, amiket az emberek már felajánlottak a törvény benyújtása előtt? Tehát visszamerőleg akarnak megfosztani egy szervezetektől, amiket nem akar senki, senki nem akar elvenni. Ez szerepel ebben a módosítóban, amit napirendre vett. A kérdés a butaság. Képviselő, ön elmondja esetleg, hogy miért akarják elvenni azokat az 1%-okat, amiket meg felajánlottak a magyar emberek? Nem akarjuk elvenni. De el fogják téríteni egy másik alapítványhoz. Elmondtuk az igazságügyiben. Nem reagáltak ezekre a kérdésekre? Olvassák el a törvényjavaslatot. Visszamerőleges hatállyal akarják ezt megváltoztatni. Nem akarok semmit eltérteni, köszönöm szépen. De ez van abban a módosítóban, amit most önök megszavaztak. Ha mondjuk a szuverenitás védelmi hivatal felrak valakit arra a listára, ami alapján el lehet lehetetleníteni azt a szervezetet, akkor hova lehet fordulni jogsegélyért vagy fellebbezésért? Hát a törvényben meghatározott út van. Ha ilyen nem lenne, akkor is alkotmányjogi panasszal bárki fordulhat alkotmánybírósághoz. Nézze, egy készülőben lévő törvényről beszélgetünk. Tehát van egy törvényjavaslat az országgyűlés előtt, azok a szervezetek kerülhetnek jegyzékre, és azt gondolom, hogy ebben talán közmegegyezés kellene, hogy legyen. Akik a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet hajtanak végre Magyarországon. Ez elég tág fogalom. Úgy, hogy sértik Magyarország szuverenitását, és ezért külföldről fogadnak el pénzt. Többször elmondták, hogy nem most beszéljünk róla, mert ez még csak egy törvényjavaslat, majd ha elfogadták. Ez a célja ennek a törvényjavaslatnak, hogy miért ne szervezetek ne működjenek. De hát miért ne azelőtt beszéljen a társadalom valamiről, mielőtt törvényt hoznak róla? Miért utólag, amikor... Uram, ez a vita, ez folyik jelenleg, és láthatja, ennek megfelelően napról napra változik is a törvényjavaslat szövege. Hát nincs még végleges szöveg. Hát igen, de a miniszter úr az nem nagyon mondott róla sokat, mert azt mondta, hogy ő nem írta alá ezt a... nem csatlakozott aláíróként. Ahhoz képest 2 órája tartjuk a kormányinfót, és szerintem legalább 1 óra 20 percet beszéltünk az átláthatósági törvényről. Hát talán ez is jelzi, hogy esetleg nincs minden rendben vele, nem? Vagy esetleg azt jelzi, hogy valamiért ez nagyon érdekes bizonyos sajtó munkások számára. És folytatjuk innen a stúdióból, itt vannak velem a tüntetés szervezői, elfogadta meghívásunkat Lampi Ágnes újságíró, szervusz! Jó estét, szia! És Puzsér Robert publicista, szervusz! Jó estét. Kezdjük azzal, hogy mondjuk el a legfontosabbakat, tehát igazából mikor lesz ez a tüntetés, mi a helyszíne, mit lehet tudni a további felszólókról, és igazából mi a célotok, mert hogyha jól értem, igazából a tüntetés maga az már a törvény tervezet elfogadását követően kerül megrendezésre, mit lehet vele elérni szerintetek? Június 10-ére diszponálják ennek a törvénynek az elfogadását, hogy a mi 6 órás kezdésünkre ezt elfogadják-e vagy sem, azt még nem lehet előre látni, de nem hiszem azt, hogy ezen fog múlni, hogy hánykor kezdődik a tüntetés, ők meg hánykor szavaznak róla. Most mondanék néhány nevet, akik jelen lesznek. Tényleg a teljesség igénye nélkül Ács Dániel fel fog szólalni, Dévényi István fel fog szólalni, Lányi András fel fog szólalni rendezvényen, Stumpf András fel fog szólalni, Lovasi András elő fog adni egy dalt, és Radics Péter is fel fog szólalni a rendezvényen. De még számos név lesz, és majd még mi tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot arról, hogy kiknek a felszólalásaira lehet számítani. Ti ketten fogtok beszédet mondani? Én úgy tervezem, hogy beszélni fogok. az Ágnes pedig műsorvezető lesz. Igen, én leszek az, aki majd összeköti ezeket a különböző műsorelemeket, felszólalásokat, bejátszásokat, egyebeket. Ez egy elég nagy rendezvénynek ígérkezik, legalábbis azt szeretnénk, hogy minél többen tudjanak róla, minél többen halljanak róla. Igazából ezért is várunk segítséget, adományokat az emberektől, hiszen azért ez egy elég költséges történet lesz, főleg a technikai részre kell elsősorban gondolni, úgyhogy ilyen szempontból erre szükség van, és nagyon jó, nagyon remélem, hogy minél többen eljönnek és tudunk erről beszélni. Akkor egy kicsit hagyjátsz mi a szuverenitásvédelmi hivatalt, mekkora költségvetéssel számoltok, és mennyi pénzetek van jelenleg, mekkora pénz összeget kéne igazából összekalapozni ahhoz, hogy ez ne kerüljön végül veszteségre? Hát nagyjából 4 millió forint az, amivel most számolunk, de ez biztos, hogy nem elég semmire. Hát ahhoz, hogy felállítsunk egy színpadot, meg ahhoz, hogy a színpad előtt hallhatóak legyenek a beszédek, erre elég kb. A 4 millió forint, amivel jelen költségvetésünk alapján rendelkezünk. Hogyha többen jönnek, akkor ez az összeg, ez duplázódik, aztán négyszereződik, és így hatványozódik, hogy egyre többen jönnek. Ha lett falat akarunk, tehát azt akarjuk, hogy a távolabb állók is lássanak valamit, akkor az még sokkal súlyosabban megnöveli a költségeinket. Szóval, hogy adományokat gyűjtünk, hogy a rendezvényünk az minél nagyobb számú és minél nagyobb nyomásgyakorlás képes legyen. Én azt hiszem, hogy itt most egy fordulópont van Magyarország történelmében. Az a félautoriter, félalkotmányos rendszer, amit NER-ként ismerünk, és ami 15 éve uralkodik Magyarországon, ennek a létfeltételei azok megrendültek. Két alapvető feltétele, az egyik az a virágzó kereskedelmi kapcsolat Európa és Oroszország között, ennek az ukrán háború véget vetett, a másik pedig Orbán Viktornak a hegemóniája a magyar lelkek felett, ennek pedig a Tisza áradása vetett véget. És innentől kezdve ez a hibrid rendszer, ahogyan Filipov Gábor nevezi, ez fenntarthatatlan a jövőben. És itt most egy demokratikus vagy egy diktatórikus fordulat jön. És az már egyrészt Orbán Viktor belátásán, másrészt a magyar civil társadalomnak, a magyar állampolgároknak az aktivitásán múlik, hogy milyen színezetű lesz ez a fordulat, hogy merre fordul a rendszer. Orbán Viktor úgy gondolom, hogy készen áll arra, hogy végrehajtsa Magyarország kivezetését a nyugati szövetségből. Én nem gondolom, hogy ő neki ez lenne a célja. Én úgy gondolom, hogy az ő alterve az volt, ahogy Putyinnak az alterve is az volt, hogy Magyarország egy ékként a nyugati szövetségben Oroszország érdekei mentén fog lobbizni, vétózni, de ennek a feltételei most megsemmisülnek. És hogyha Orbán Viktor átadja a hatalmat, amennyiben elsöpri a Tisza, a Fideszt, akkor lehetővé válik egy demokratikus fordulat, de magától nem fogja ezt megtenni, én úgy gondolom, mert Orbán Viktornak a határátlépés a szenvedélye, és vörös vonalakat lép át egymás után, és ezeknek a vörös vonalaknak az átlépése egyetlen irányba mutat, Minszk irányába, egy fehér orosz fordulat irányába. És hogyha Orbán Viktor elszánja magát arra, hogy Magyarországot kivezesse a nyugati szövetségből, az társadalmi katasztrófát fog okozni, és most már ez van napirenden. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a trianoni vagy a mohácsi nemzetkatasztrófához mérhető, egyedül ezekhez mérhető nemzetkatasztrófával fenyeget. Úgyhogy amire itt mi most szólítjuk az embereket, az nem a polgári ellenállás, így fogalmaztuk. Polgári ellenállás. Nem egy tünti kézésre hívjuk az embereket, itt egy tünti már semmit nem old meg, hanem Magyarország megmentése az, amire hívjuk az embereket. Okay. A Magyarország megőrzése a nyugati szövetségben. Oké, erről mindjárt akarok kérdezni, de Ágnes, most hozzád fordulok. Ugye újságíró vagy, és nyilvánvalóan ez egy alapvető dilemma, hogy újságíróként hogyan vesz részt az ember egy alapvetően politikai demonstráción. Ez a dilemma számodra megfogalmazódik-e egyáltalán? Beszéltetek erről a szervezőkkel? Ugye a Robert felsorolás alapján számos újságíró föl fog szólalni ez a tüntetésen, tehát valószínűleg ők megválaszolták ezt a kérdést azzal maguknak, hogy ez egy olyan helyzet, amiben felszólalt újságíró is. De mondjuk, hogyha szakmai vitákban vagy kérdés, nem tudom én, bármilyen helyzetben találod magadat, hogyan érvelsz a tüntetés mellett? Abszolút felvetődik ez a téma, és jó is, hogy ezt kérdezed. Én eddig még nem vettem részt egyetlen ilyen típusú eseményen sem, nem véletlenül, azért, mert úgy éreztem, hogy pontosan nagyon billeg ez a helyzet, és egy újságírónak, főleg politikai témával foglalkozó újságírónak nagyon oda kell figyelnie arra, hogy hol vesz részt, milyen politikai rendezvényen szólalhat föl, hát ez eddig föl sem merült. Ez egyébként nem elsősorban, ahogy én itt látom is, hogy beszéltünk is róla, nem elsősorban politikai rendezvény, nyilván arról is szól természetesen, meg a politikai átrendeződésről is szól természetesen, de azzal, hogy ilyen nevek és ilyen újságírók jönnek el, ahogy te is mondtad, megválaszolták ezt a kérdést, mert most ez egy másik helyzet, és rólunk is szól ez a történet. És itt az óriási különbség, hogy nem elsősorban, vagy nem csak arról szól, hogy politikailag milyen irányba halad majd Magyarország, hanem arról is szól, hogy a médiával mi lesz. És itt is, ha már választóvonalakról, meg vörös vonalakról beszéltünk, sok szempontból a média vonatkozásában is lehet vörös vonalról beszélni. Már éppen beszéltük itt adás előtt, hogy már annyiszor mondtuk azt, hogy hány vörös vonalat léptünk át, hát hogy már egyáltalán több vagy kevesebb már részesen veszük. Ez de akkor mitől ez vörösebb vonal, mint a korábbiak számára? Több szempontból is. Egyrészt azért, mert amiről itt beszélünk, ami a fő téma, az átláthatósági törvény, ez most nagy idézőjelek betettem természetesen, meg arról, amit itt a bejátszóban is lejátszottatok, hogy ugye az, hogy mi hogyan dolgozunk, és milyen lehetőségeink vannak, az folyamatosan beszűkült az évek során. Most ott tart a történet, hogy lehet, hogy abszolút beszűkül, és maga a működése, a különböző orgánumoknak a működése került veszélybe. És ha már Robi itt a vörös vonalat emlegette többször, hagyj csak a politikai részéhez annyit, hagyj tegyek már még hozzá, hogy ennek mi a jelentősége, hogy talán te beszélget éppen Lakner Zoltán politológussal, ugye, aki azt mondta, hogy ennek a törvénynek tulajdonképpen ez az első írásos dokumentációja igen. annak, hogy ez a Huxitot készíti elő. Ami nagyon-nagyon fontos, ráadásul egyébként, ha jól emlékszem, Lánci Tamás maga beszélt erről egy interjúban, mondván milyen előnyei lehetnek annak, hogyha Magyarország nem lesz tagja az Európai Uniónak. Na most ezt az egész kontextust összerakjuk, akkor azt gondolom, hogy ez emiatt egy nagyon-nagyon más helyzet. Politikailag ez az egyik kérdés szerintem, hogy az Orbán kormány milyen irányba halad majd innen tovább. Tényleg bevállalja ezt, minden mérés ellenére, ugye a magyarok nagyon is támogatják az Európai Uniót, ennek ellenére ez a kérdés előkerült, és ott van az asztalon, és ez nem csak a médiát, hanem a társadalom számos szegmensét érinti. Egy gyors kérdés hozzád, és szeretném, hogy Robert, te is válaszolnál erre. Mit gondoltok arról a politikai stratégiai dilemmáról, hogy a kormánynak kifejezetten érdeke az, hogy hiszterizálja a nyilvánosságot, és különösen hiszterizálja a médiamunkásokat, újságírókat, mondván, hogy beletoljuk egy olyan térbe, hogy kénytelenek legyenek politikai aktivistaként föltűnni, mert akkor gyakorlatilag visszamenőleg is az összes vágyuk, amit megfogalmaztak, hogy lám-lám, ők itt a úgynevezett független objektív működés mögött valójában politikai agendát szolgálnak és szolgáltak mindig is, nézd meg kedves választó, ott állnak a színpadon, követelnek, szídják a kormány, stb. Hogy lehet ezt a stratégiai dilemmát kezelni? Vagy az a válaszotok, hogy igazából ez egy fals kérdés, ez egy fals dilemma, csak a kormánynak az érdeke, hogy így keretezze ezt, és nem foglalkoztok ezzel. Szerintem ez a kérdés, a média az jelenleg egy szegmense ennek az egész történetnek, egy nagyon-nagyon fontos szegmense. Abban teljesen igazad van, láttuk már ezt a stratégiát többször, több alkalommal az Orbán kormány részéről, hogy amennyiben nem akar gazdaságról, inflációról, mindennapi problémákról beszélni, akkor mindig jön egy ellenség, lehet valakivel küzdeni, lehet tüntetéseket szervezni, és akkor a választó nem figyel arra, hogy egyébként mennyibe kerül a kenyér a boltba, és ez egy teljesen jogos kérdés. De most ez annyiban más ez a helyzet, amit a Robi is említett, hogy itt van egy másik, egy opció Magyar Péter személyében, tehát egy teljesen más politikai helyzet van, és úgy tűnik, hogy egyelőre azok az eszközök, amelyeket az Orbán kormány eddig használt, ezek a kommunikációs eszközök, amelyeket te is említettél, egyelőre nem működnek, vagy nem úgy működnek, és nincs ötlet arra, hogy hogyan fog működni. De pont ezt mondhatja a kormány, hogy ti gyakorlatilag nem más vagytok, mint Magyar Péter szabadserege. Hát csak mondja. A narratíva alkotás képességét már elvesztették. Próbálják. Biztos vagy? Ez a napnál világosabb. Ez tök független a mi rendezvényünktől, vagy attól, hogy mi most utcára vonulunk, vagy hány újságíró szólal fel. Ők a narratíva alkotást most megpróbálják visszaterelni, visszarugdosni a globalista-szuverenista dilemmának a medrébe. Globális hálózatok, vagy szuverén nemzetállamok. Én értem, hogy ez erőlködve próbálják visszaszerezni ezt a narratívát, de meghaladta a közgondolkodás Magyarországon ezt. Magyarországon a narratíva már Magyarország kifosztásáról szól. És a Magyarország kifosztása, ami fölháborítja az embereket, elnézve az ország gazdasági helyzetét, elnézve az 500 milliárd forintot, amit Matolcsi György és Matolcsi Ádám kiloptak a Magyar Nemzeti Bankból, elnézve az pusztító infláció mértékét, és elnézve a luxus körülményeit az Orbáni oligarchiának, új nemességnek, ez így egy óriási felháborodásban, egy óriási alulról jövő elégedetlenségben ölt testet. De ennek a mélyen forrongó elégedetlenségnek, ami alapvetően egy szociális elégedetlenség, ennek irányt kell adni, ezt csatornázni kell, ezt fel kell hozni a szellem napvilágára, értelmezni kell, narratívákat kell mögé rendelni. Pont az a lényeg, hogy érthetővé és átélhetővé kell tenni, és narratív keretekbe kell foglalni az Orbán rendszerrel szembeni elégedetlenséget, aminek most még jelenleg csak egy szociális jellege adott. 2006-ban is megvolt az elégedetlenség az utcákon, ami elvezetett a 2010-es rendszerváltáshoz. 2006-ban ez az elégedetlenség, ennek az elégedetlenségnek az előörse, az élcsapata egy nemzeti radikális szellemiségű élcsapat volt. És ebből aztán lett egy nemzeti radikális országfoglalás 2010-ben, egy Fülke ellenforradalom. Fülke ellenforradalom, ugyanis a polgári társadalommal szemben a feudalizmus restaurációjáért zajlott az. Utólag legalábbis ezt már meg lehet vonni. Most azt hiszem, hogy nagyon hasonló helyzetben vagyunk. A narratíva alkotást már elveszítette a hatalom, a szociális felhajtó ereje a dolognak, ami a 2006-os elégedetlenség mögé 2008-ban a hitelválság képében be tudott rendelődni, az most már jelen van a pusztító infláció képében. Most már csak arra van szükség, hogy ezek az utcai, a civileknek, a polgároknak az utcai jelenléte az rendszeressé váljon. Az egy üzenet legyen a magyaroknak arra vonatkozóan, hogy nem mehetnek tovább így a dolgok Magyarországon, mert ha ebben a mederben mennek tovább a dolgok, akkor ma-holnap az Eurázsiai Unióban ébredünk. Okay. És ez üzenet Orbán Viktornak és a hatalomnak, hogy véget ért a következménytelenség kora, és most már nem lehet következmények nélkül akármit megtenni, és ha az emberek ezt így gondolják, akkor ott lesznek az utcán, és üzenni fognak a hatalomnak. Ha pedig az emberek nem gondolják így, mert úgy gondolják, hogy jobb a tévéműsor, vagy érdekesebb, hát az ő sorsuk lesz az, ami kockán forog, és végül aztán majd az Eurázsiai Unióban ébredhetnek fel. Mi a polgári ellenállás, amihez csatlakozást vártuk az emberektől, nagy kezdőbetűvel mindkét szó? Mi ez igazából egy most induló politikai mozgalom? Lesz valami folytatása is majd ennek akkor ezek szerint? Ez egy társadalmi mozgalom, ez egy közösségi mozgalom, nem politikai. Abban az értelemben politikai mozgalom, hogy politikai üzenetet és politikai igényt és a politikai változás szükségességét üzeni és követeli, de abban az értelemben nem, hogy nem fog politikai pártá alakulni. Jó, nem mindegy a választáson, de akkor ezek szerint ez nem egy egyszerű megnyilvánulás lesz, nem. Mostantól kezdődően számolhatunk további megnyilvánulásokat. Igen, igen. Ez a te mozgalmad, vagy pedig ez a létrehozók összességének a mozgalma? Én azt szeretném, hogyha ez a mozgalom, ez meghaladná az én személyem által meghatározott kereteket, mert nekem az személyemnek nyilván van egyfajta vonzereje, de van egy nagyfokú elrettentő, vagy eltaszító, vagy távolító. Tehát az én személyem az egy nagyon megosztó karakter, és én azt szeretném, hogyha ez egy közösségi cselekvés, egy közösségi mozgás, egy társadalmi, értelmiségi és szociális mozgás lenne, de az a megfigyelésem, hogy itt ma Magyarországon ezt ilyen módon nem lehet megvalósítani. Megkíséreltem. Megkíséreltem magam köré gyűjteni azokat az embereket, akikkel közösen létre akartam hozni egy platformot, aminek a mentén mi meg tudjuk szervezni a polgári ellenállást, vagy hívhattuk volna akárhogy is. De az volt a tapasztalatom, hogy ilyen módon Magyarországon nem lehet, hogy Magyarországon a társadalom olyan mértékben atomizálódott, hogy senki semmilyen közös felelősséget nem vállal semmiért. Ez a közös lónak túrós a háta élmény. És akkor nem maradt más választás, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor megtapasztaltam, hogy így nem lehet, akkor én létrehozom ezt az eseményt, én létrehozom ezt a lefoglalom a Kossuth teret, én kihirdetem ezt a demonstrációt, és utcára hívok ehhez olyan embereket, akik közösséget éreznek a céljainkkal. És ilyen módon már működik a dolog. Tehát, hogyha valaki előre megy, és azt mondja, hogy ez lesz, tehát nem azon múlik, hogy te jössz-e, hogy lesz-e, mert akkor nem lesz, hanem hogy ez lesz, és hogyha te is úgy gondolod, hogy ebben partner tudsz lenni, akkor csatlakozol hozzánk. Ilyen módon már működik, és ilyen módon most egy olyan névsort tudunk színpadra állítani, ami reprezentálni tud egyfajta társadalmi, súlyos, mélyről feltörő társadalmi felhorgadást a hatalommal szemben. Na, erről akarok kérdezni mindkettőtöket, hogy a múlt héten publikáltak a 21 kutatóközpont felmérését, amit a mi megrendelésünkre készítettek, és itt kifejezetten a törvénynek a társadalmi ismertségét, megítélését monitorozták. Most a megkérdezettek 77%-a hallott róla sokat, vagy legalább valamennyit, 46% utasítja el nagyon a törvényt, illetve további 9% inkább igen elutasítja, mint sem. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy szűk többség, ami elutasítja a törvényt, és vannak közöttük fideszesek is. Ugyanakkor azért azt lehet látni, hogy a lakosság, tehát bocsánat, iskolázottsági lakóhely szerinti megoszlása ennek is a szokásos, sokkal inkább ellene vannak a városi, mint sem a városon kívüli rétegek, és különösen a magasan képzett rétegek azok, amelyeknek a körében magas az elutasítottsága a törvénynek. Szóval az adatok alapján azt lehet látni, ez kvázi ugyanazt a mintázatot mutatja, mint a Fidesz nagyon szeret, hogy kulturális törésvonal támaszt a fővárosi, urbánus, városias, felső középosztály, illetve az azon kívüli, kevésbé iskolázott vidéki lakosság között, mert tökéletesen alkalmas arra, hogy szolgálja az ő érdekeit. Ilyen értelemben mérlegelitek a tüntetés létrehozatalakor, hogy lehet elkerülni azt a csapdát, hogy amiről Robert beszélt, hogy ez a lakosság egészét meg tudja szólítani, hogy ez megtörténjen, mert láthatóan a törvény alapvetően pont eddig azt a célt szolgálta, hogy ezt az árkot jobban mélyítse, amiben a Fidesz nagyon jól tudta egyébként érvényesíteni eddig a hatalmi érdekeit és a választási győzelmeket is, részben ennek köszönhetően tudta realizálni. Szóval hogyan gondolkoztok erről a hát, csapdahelyzetről? Hát ha így fogalmazod meg, akkor valóban egy csapdahelyzet, mert a Fidesznek eddig ez a típusú cselekvése, ez a típusú kommunikáció, ez a típusú stratégiája valóban működött. Tehát abszolút működött, tényleg, hogyha az ember visszagondol a korábbi választásokra, vagy az előbb is beszéltünk róla, azért a médiával kapcsolatos törvénykezésnek hát elég sok lépcsőfokát láttuk már, hogy 2010 óta ez hogyan és milyen formában változott meg, a különböző orgánumokkal, mit történt, és hogyan ment előre a Fidesz tulajdonképpen a médiának a leigázásában. Soha nem óriásiakat ugrott, tehát nem arról van szó, hogy egyik napról a másikra valami nagy változás történt volna, hanem hogy beszéltünk is róla, mint az úthenger szépen ment előre, és mögötte viszont legyarult minden, tehát nem maradt semmi. Tehát ez a stratégia, ez megy tovább. Itt ebből a szempontból ennek a törvénynek az elfogadása, megjelenése, a szuverenitásvédelmi hivatalnak a létrehozása nem volt meglepetés, hát erre lehetett számolni, ezt lehetett látni, akár az orosz mintát, receptet nézve, nyilván a magyar viszonyokra kódolva, de ugyanakkor ez szépen haladt előre a maga útján, hát amikor létrejött a szuverenitásvédelmi hivatal, lehetett tudni, már Lánci Tamás elmondta, hogy további jogköröket kérne, szóval ez szépen haladt a maga útján. Ilyen értelemben a Fidesz csinálja a maga tervét, a változás az ott jön be, amiről itt már régóta beszélünk, hogy változott a társadalomnak az a, hogy mondjam, a hozzáállás, az elfogadását. Ott van Magyar Péter, nem csak ő, hanem egyáltalán az a fajta, és ez sok elemző elmondta, hogy az a fajta elégedetlenség, ami a boltokban, vagy az infláció környékén érezhető, azt most talán nem fogja tudni átvinni a Fidesz. Tehát egyszerűen nem tudja lefedni ezt a fajta gazdasági problémát, a mindennapok problémáit azzal, hogy most van egy újabb ellenség. És vagy hát a repülőrajtról sokat beszéltetek ti is, ugye, hogy ez a ez a fajta helyzet, ez most ennyiben más. És legalábbis ezt ér, és ugye erről beszél Magyar Péter is sok tekintetben, hogy hiába, vagy megy el vidékre, kis településekre, ott is ott vannak az emberek, és kimernek menni az utcára. Tehát ez változott meg talán, én legalábbis ezt látom. Tehát ahhoz képest, ami mondjuk akár 2018-ban, vagy 2022-ben volt, hogy most ebből a szempontból más a helyzet, és talán ez lehetőséged ad arra, hogy ne így működjen a történet. Abban igazad van, nyilván az embereknek el kell ezt magyarázni. Tehát nem lehet törvényi cikkelyekkel, jogszabályokkal elmagyarázni, hogy mi ez az átláthatósági törvény, mert az nagyon nehéz. Ez sokkal egyszerűbben és érthetőbben, tehát le kell fordítani tulajdonképpen ezt a történetet, és szerintem ez is a mi dolgunk most. Hogy lehet elkerülni azt, hogy a kormánynak kedvező kulturális törésvonalba illeszkedjen ez a tüntetés is? Orbán Viktor úgy hívja ezt a törvénytervezetet, hogy átláthatósági törvénytervezet. Holott abszolút nem erről van szó. Szó nincsen arról, hogy, mert nem arról szól a törvény, hogy legyen nyilvános, hogy ki honnan kap pénzt, ki támogatja ezt a pártot, azt az orgánumot, ezt a civil szervezetet, de nem erről van szó, hanem el akarja lehetetleníteni őket, el akarja venni tőlük azt a pénzt, amivel támogatják őket, most már visszamenőleg alkalmazva a törvényt akarja elvenni tőlük azt a pénzt. Ez ilyen módon egy úgy eladott, egy olyan marketing hazugsággal eladott törvénykezés, ami mögé be lehet rendelni ezt a megosztó taktikát, amit említettél. Tehát máshogy is el lehet magyarázni ezt a törvényt. El lehet magyarázni úgy, hogy óhajtod-e, kedves egyszeri magyar állampolgár, hogy holnapra az ellenzéki orgánumoknak hűlt helyét találjad a magyar nyelvű webben. Erről szól a törvény. Ez ellen tüntetünk, hogy legyen-e, létezzen-e ellenzéki nyilvánosság Magyarországon, mert a tönkretételükre vonatkozik ez a törvény, nem az átláthatóságukra. Én nem hiszem, hogy... Mit csinálni, hogyha egyébként az utolsó pillanatban pont a törvény elfogadásának a napján végül, klasszikus fideszes eljárás rend alapján kihúznak belőle minden ilyen típusú, egyébként elfogadhatatlan passzust, és végül valami teljesen laza és semmire nem kötelező formájában megy át a parlamenten. Réges-rég nem ez a problémánk az Orbán rendszerrel. És hogyha nem lesz átláthatósági törvény, de holnap után az Eurázsiai Unióban ébredünk, akkor meg leszünk vigasztalódva? Akkor minden rendben lesz? Nem, ez a törvény, ez egy darab vörös vonal. Uh-huh. A nagyon kevés vörös vonal közül, ami még hátra van Fehér Oroszországig. Én őszintén nem hiszek abban, hogy csak úgy lehet politizálni, meg kommunikálni, meg a társadalmi többséget megformálni, hogy megmérjük, hogy mit gondolnak az emberek, és ravaszul, ahogyan a Fidesz is csinálja amúgy, oda rendeljük a saját ügyünket a többség mellé. Többséget igenis lehet teremteni. Igenis narratívákat lehet alkotni, és lehet formálni a közgondolkodást. Tehát nem feltétlenül és minden körülmények között kell alkalmazkodni ehhez. Orbán Viktor például, mert Orbán Viktor, ha nagyon akarja, a Putyin nagyon akarja, és akkor Orbán Viktor is nagyon tudja akarni, akkor tud olyan dolgokat meg tud változtatni, amit el sem tudtunk képzelni korábban. Hát ki tudta azt elképzelni, hogy Magyarországon a szélső jobboldal az ruszofil lesz? Ki tudott ilyesmit elképzelni a magyar jobboldalról? Ki tudta elképzelni, hogy Magyarországon a szélső jobboldal judeofil lesz? Ez elképzelhetetlen volt. És Orbán Viktor átformálta a saját táborát szívós, kitartó és következetes narratíva alkotással, és mostanra a képlet megváltozott. Ez minden magyar, minden nyilvánosságért felelős, minden magyar politikáért és minden magyar közgondolkodásért felelős ember számára adott a lehetőség, hogy változtasson a közgondolkodáson, és igenis új keretet adjon annak, aminek a hatalom adott egy hazug narratívát. Ez nem átláthatóságról szól, ez arról szól, hogy létezzen-e ellentétes narratíva a hatalom narratívájával. Erről fog dönteni a parlament, és erről kell dönteniük azoknak, akik ott lesznek, vagy nem lesznek ott a Kossuth téren június 10-én este 6 órakor. Egyébként csak még annyit hagy tegyek már ez az egészhez hozzá, hogy ha már itt a számokat meg a kutatásokat emlegetted, azért ugye azt is látni, hogy a Fidesznek a támogatottsága az elmúlt időszakban, ha mondjuk visszatekeljük az időt, mondjuk az elmúlt egy évre, azért jelentősen csökkent, és nagyon megváltoztak a politikai viszonyok és a támogatottság. És nagyon érdekes az, hogy, és ez is egy érdekes vörös vonal, csak egy másik szempontból, hogy most először hallani egyáltalán bármilyen kontextusban az, hogy mi lenne akkor, ha nem Orbán Viktor indulna miniszterelnök jelöltként, ami egy nagyon érdekes, furcsa felvetés. Eddig ilyesmiről szó nem volt. De így ebben a kérdésétek olyan politikai szempontok, amiket kell lemérlegelni mondjuk egy újságírónak, hogy pláne bármilyen szempontból ebben állást foglalnia. Ezt abból a szempontból mondom csak, hogy ugye kérdezted, hogy mennyire változott meg a helyzet, vagy mennyire más ez a helyzet, és a média szempontjait itt végigvettük, amit az előbb én is elmondtam, hogy ez egy hosszú folyamat, és most ez egy ilyen fordulópont ilyen értelemben, és a politikában is óriási változás van, és ugye ez, ha jól emlékszem, Török Gábor írta előre először, hogy hát érdemes lenne elgondolkozni, vagy akár fel is vetődhetne az, hogy ne Orbán Viktor induljon miniszterelnök, és csak annyi még a gondolatmenetemnek a vége, hogy ugye azt is mondta Török Gábor, hogy hát igen, ugye Lázár János arról beszélt, hogy 50-50 most a közvéleménykutatási adatok szerint az állás, tehát benne lehet akár a vereség is a pakliban. És erre megjelenik, ha jól emlékszem, a Mandineren, talán amit beszéltünk is, a Mandineren egy cikk arról, hogy tulajdonképpen hát ez egy mekkora blödség, és hogy szó nincs erről természetesen, de én most azt emelném ki, hogy egyáltalán az a politikai helyzet, hogy az, hogy nem Orbán Viktor indul miniszterelnök jelöltként, egyáltalán bárhol, bármilyen formában, bármilyen kontextusban, jobboldali a sajtóorgánumban megjelennen, én erre még nem emlékszem, hogy lett volna. És csak azért hoztam ezt ide, ha már itt elemeztük a politikai helyzetet, mert ez is egy vörös vonal, legalábbis én nem emlékszem, hogy lett volna erre korábban példa. Egy-egy mondatban a záró kérdésre kérlek, hogy válaszoljatok még. Mi a tüntetésnek a legfontosabb követelése? Tehát miért kéritek az állampolgárok részvételét? Mivel buzdítjátok őket arra, hogy jelenjenek meg június 10-én? Nem a június 10-e a fontos. Június 10-e csak a zászlóbontás. Itt a következő egy évben rendszeres és konzekvens utcai jelenlétre van szükség ahhoz, hogy az elégedetlenség rendszerváltássá érjen jövő tavaszra. Jövő tavasszal nem elég megverni a Fideszt. El kell söpörni őket ahhoz, hogy a nemzetkatasztrófa elkerülhető legyen. Szó nincsen arról, hogy ez most ez az a rendezvény, ahol mi ki fogjuk mondani a magyar társadalom ítéletét e fölött, a hatalom fölött. Ez majd jövő tavasszal fog megtörténni, de nem fog magától megtörténni. Az Európai Unió, a NATO, a Nyugat nem fogja megmenteni a magyarokat sem önmaguktól, sem Orbán Viktortól. A magyaroknak kell cselekedniük, síkra szállniuk a saját érdekükben, és hogyha az ő számukra fontos a hazájuk, ha az ő számukra fontos az, hogy ne ismétlődjön meg a nemzetkatasztrófa a magyarokkal, ami erre az évszázadra ki van mérve nekik, akkor cselekedniük kell. Ez a cselekvés, ez most már nem várathat magára, mert nincs hova hátrálni többé. Alig van már vörös vonal, amit Orbán Viktor átléphet, és hogyha a magyarok nem keserítik meg neki ezeket a határátlépéseket, akkor nem lehet kétségük afelől, hogy meg fogja tenni. Számomra csak annyi, amit itt már az előbb is említettél, hogy én nem voltam még ilyen típusú rendezvény, nem is vettem részt, és nagyon... A mozgalomnak egy tagja leszel? Hát ezt majd még meglátjuk, erről még nem beszéltünk, de elképzelhető. Csak számomra mondom, hogy te is említettél, hogy olyan újságírók csatlakoznak ehhez a rendezvényhez, akik korábban ugyanúgy politikai újságírók, és ugyanúgy nem vettek részt ilyen típusú eseményeken. Jó páran lesznek ilyen újságírók ott, ami azt jelzi, hogy itt mi a média elsősorban, vagy legalábbis a mi vonatkozásunkban a média helyzetére mindenképpen szeretnénk végre fölhívni a figyelmet, és hát ha így sikerülhet. Lampi Ágnes, Puzsér Róbert, június 10-e, 6 óra este Kossuth tér, ez a helyszín. Így van. És a Facebookon tudják elérni az eseménynek a leírását, aki pedig szeretne támogatást nyújtani a rendezvény megszervezéséhez, az szintén ott találja meg az ehhez szükséges banki és egyéb információkat. Így van. Jó, hát a tüntetés nyilvánvalóan közvetíteni fogjuk, magunk részéről nyilvánvalóan követjük az eseményeket. Sok sikert hozzá, gyertek majd máskor is, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük.